Ludzie, którzy chcą pracować, są cenni. Natomiast tych się odsyła do kraju, a do nas się bierze ludzi, którzy nie chcą pracować. Jest to absurdalna polityka, bo to jest zalew Europy śmieciem ludzkim. Wrocław, ciapa te śmiecie, gdzie wy idziecie? Zostawcie spokoju nasz kraj, nie chcę tutaj brudasów, islamu w Polsce. Najpierw Europa, potem cały świat. Wrocław, ciapa te śmiecie, gdzie wy idziecie? Zostawcie spokoju nasz kraj, nie chcę tutaj brudasów, islamu w Polsce. Najpierw Europa, potem cały świat. Polska to nie Niemcy, więc lepiej cofaj się już wstecz. Jeśli brudas nie rozumie, trzeba wytłumaczyć wręcz. Imigranci tacy biedni, bo tam u nich jest tak źle. Niby głodni, zmarnowani, wyjebują wodę i chleb. Co jest Polska, obudź się, wyłącz kurwa TVN. Po co nam kolejny syf, skoro Polska w bagnie jest? Gdzie pomoc dla Polaków? Gdzie te pieniądze są? Przyjedzie bruda z Syrii i zasiłek w rękę ziom. 12 tysięcy wiedzie, potem rodziny całe. Będziesz musiał uczyć dziecko, aby znało arabski alfabet. To kurwa niebywałe, nielegalni imigranci, islamscy końce terroryści z czasem będą walczyć. Mowa o tolerancji, dla kogo mam ją mieć? Dla bydła, które w imię Boga gdzieś wysadzi mnie? Nie daj się nabrać na te medialne bajki. Muszą uciekać przed wojną, Polak musiał do śmierci walczyć. Wrocław, ciapa te śmiecie, gdzie wy idziecie? Zostawcie spokoju nasz kraj, nie chcę tutaj brudasów, islamu w Polsce. Najpierw Europa, potem cały świat. Wrocław, ciapa te śmiecie, gdzie wy idziecie? Zostawcie spokoju nasz kraj, nie chcę tutaj brudasów, islamu w Polsce. Najpierw Europa, potem cały świat. Lepiej brońmy swoich granic, mamy im płacić za nic. W zamian dostaniesz prezent, karabin lub dynamit. Nie każdy z nich jest groźny, powie ci premier proste. Unia kazała przyjąć, nie chcę mercetu w Polsce. Wyjebane na politykę, nasza kasa przy ich korycie. Nie chcę tutaj śmieci ludzkich, prosty dla korymika. Nie mam tolerancji dla nich, to nie raz się sama prawda. Nie chcę wychodzić na ulicę, słysząc Allah Akbar. Mają być wzorem Niemcy? To powiedz kurwa czemu? 70 lat temu Polacy radzili sobie samemu. Więc lepiej sobie odpuść teksty o tolerancji. Szanować trzeba bliskich, co mnie obchodzą tamci władz. Nie obchodzi los tych, co na dworcu śpią. Biednych polskich rodzin, co nie mają na wodę i prąd. W telewizji nie zobaczyć, jak wygląda to naprawdę Polska dla Polaków, nie żaden kurwa akt. Wrocław, ciapa te śmiecie, gdzie wy idziecie? Zostawcie spokoju nasz kraj, nie chcę tutaj brudasów, islamu w Polsce. Najpierw Europa, potem cały świat. Wrocław, ciapa te śmiecie, gdzie wy idziecie? Zostawcie spokoju nasz kraj, nie chcę tutaj brudasów, islamu w Polsce. Najpierw Europa, potem cały świat. Ameryka zbudowała potęgę, bo przyjmowała imigrantów chcących pracować, bo nie dawała im żadnych zasiłków. A my niszczymy Europę. I ta polityka jest przypadkiem upadku Europy. Dziękuję za uwagę.